الباب السادس والثمانون ومئتان باب تأكيد تحريم مال اليتيم مال يتيم کے حرام ہونے کی تاکید کا بیان ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا اللہ تعالی نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ناجائز طریقے سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یقیناً اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اور عن قریب وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ نیز اللہ تعالی نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ تجھ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے کہہ دے ان کی اصلاح کرنی بہتر ہے اور اگر تم ان کو خرچ میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے ہی بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه الموبقات المهلكات حضرت ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ کون سی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا جادو کرنا ناحق کسی ایسی جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے سود کھانا یتیم کا مال کھانا کافروں سے لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر بھاگ جانا اور بھولی بھالی پاک دامن ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا بخاری و مسلم